سے آزم میٹا قلب کی بے کری غو سے آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا یا غوث اعظم امداد کن ہاں میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم فقیروں کے حاجت جواباؤں سے اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا کیوں ہے ابن مولا علی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے جو عادت ہو بد کر بھلی غوثِ اعظم امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر یہ ہے اس کی خواہش سیدی غوثِ اعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم